Розділ 14. Дівочі мрії. Від Великодня панна Ізабелла часто думала про Вокульського. І дивна річ. Її вражало те, що цей чоловік щоразу поставав її уяві якимось іншим. Панна Ізабелла знала багатьох людей і досить влучно характеризувала їх. Кожен з дотеперішніх її знайомих відрізнявся тим, що його можна було охарактеризувати одною фразою або словом. Князь був патріот, його адвокат – проноза, граф Літинський удавав англійця, її тітка була горда, Заславська – добра, Охоцький – дивак, а Кшешовський – картяр. Словом, кожна людина посідала якусь позитивну або негативну ознаку. Інколи це була заслуга, а найчастіше – титул чи багатство, що мали голову, руки й ноги і носили більш чи менш модне вбрання. Аж у Вокульському вона побачила не тільки нову особистість, а й незнане досі явище. Його не можна було охарактеризувати не тільки одною, а навіть сотнями фраз. Він ні на кого не був схожий, а коли взагалі його можна було з чим-небудь порівнювати, то хіба з місцевістю, на якій за цілий день подорожі можна натрапити на рівнини й гори, ліси й луки, води й пустелі, села й міста, де за імли на обрії виринають якісь незвичайні пейзажі, не схожі на жоден з бачених досі. Її поривало здивування, і вона питала себе, чи це гра схвильованої уяви, чи він справді надприродна істота, у всякому разі незнана досі в великосвітських салонах. І панна Ізабелла стала систематизувати свої враження. Спочатку вона зовсім не помічала Вокульського, лише відчувала наближення якоїсь величезної тіні. Був якийсь чоловік, що кинув кілька тисяч карбованців на добродійні цілі і на сиріцький притулок її тітки. Потім хтось грав з її батьком в карти в клубі і щодня програвав. Потім хтось викупив батькові векселі. Може, то не Вокульський? Далі купив її сервіз, нарешті прислав різні речі для оздоби гробу Господнього. Цей хтось був зухвалий скоробогатько, який уже з рік переслідував її невідступним поглядом в театрах і на концертах. Це був брутальний цинік, який розбагатів на підозрілих спекуляціях, щоб купити собі репутацію у людей, а її, панну Ізабеллу Ленську, батька. З того часу в її пам'яті залишилась тільки незграбна постать, червоні руки та погордливе поводження, яке порівняно з чемністю інших купців здавалося нестерпним. А на тлі парасольок, віял, саквояжів та іншої галантереї просто смішним. Це був промітний і нахабний купчик, який у своєму магазині удавав себе відставного міністра. Він був їй гидкий і навіть смертельно ненависний, оскільки насмілився підкидати їй допомогу у формі купівлі сервізу та програшів батькові в карти. Ще й сьогодні, думаючи про це, панна Ізабелла бгала на собі сукню, кидалась на канапу і, б'ючи кулаком по сидінню, шептала: «Негідник! Негідник!» Вже самі злидні, що загрожували її домові, сповнювали її гіркотою. А тут ще якийсь чужинець вдирається за завісу, що прикриває її найбільшу таємницю, якої вона не хотіла б відкрити самому Богові. Все вона могла б пробачити, крім цього удару по її гордості. Але ось сталася зміна декорацій. На сцену вийшов інший чоловік, який цілком недвозначно заявив їй у вічі, що купив сервіз, аби на ньому заробити. Отже, він відчував, що допомагати пані Ізабеллі невільно, а коли б навіть зробив це, то не тільки не шукав би розголосу або вдячності, а навіть подумати про це не посмів би. Цей самий чоловік вигнав з магазину Мрачевського, який насмілився сказати про неї щось погане. Даремно вороги панни Ізабелли, барон і баронеса Кшешовські, оступались за Мрачевського. Даремно закинула за нього слово тітка графиня, яка рідко кому дякувала, а ще рідше просила. Вокульський не поступився. Проте одного її, панни Ізабелли, слова було достатньо, щоб зламати цього непохитного чоловіка. Він не тільки поступився, а навіть дав Мрачевському кращу посаду. Таких поступок не роблять для жінки, котрої не шанують. Шкода тільки, що майже в той самий час у її шанувальнику прокинувся хвальковитий Скоробагатько, який у костьолі кинув на піднос купу золота. Ах, як це було по-купецькому! І як він нічого не розуміє по-англійськи, не має поняття про модну тепер мову! Третя фаза. На перший день Великодня вона зустрілася з Вокульським у салоні своєї тітки і переконалася, що він на голову вищий від аристократів. Саме найродовитіші аристократи прагнули познайомитися з ним, а він, той брутальний парвеню, вирізнявся серед них, як вогонь серед диму. Ходив незграбно, але сміливо, немов салон був його незаперечною власністю, і похмуро вислуховував компліменти, яким його засипали. Потім його покликала найшанованіша з матрон, вдова Заславська, і через кілька хвилин розмови з ним гірко розплакалась. Невже цей Скоробагатько з червоними руками? Аж тоді панна Ізабелла спостерегла, яке в Вокульського незвичайне обличчя. Риси виразисті, рішучі, волосся немов наїжачене від гніву, невеликі вуса, прослідок борідки, монументальна постать, ясний і проникливий погляд. Якби цей чоловік володів не магазином, а великим маєтком, він би був дуже пристойним, якби народився князем, був би велично гарним. В усякому разі він нагадував стрілецького полковника Трості і... таки справді, статую гладіатора-переможця. На той час від панни Ізабелли одійшли майже всі поклонники. Правда, люди старшого віку ще обсипали її компліментами за вроду й елегантність, зате молоді, особливо титуловані та багаті, поводилися з нею холодно і стримано. Коли ж вона, стомлена самотністю та банальними компліментами, озивалась до котрогось із них трохи щиріше, вони дивилися на неї з явним острахом, немов боячись, що вона кинеться їм на шию і негайно потягне до вінця. Світ салонів панна Ізабелла любила не на життя, а на смерть. І вийти з нього могла хіба у могилу. Проте, що не рік, а навіть що не місяць, то все більше зневажала людей з цього світу. Вона не могла збагнути, як це її, такої вродливої, такої доброї, такої чудово вихованої, світ міг відсуратися тільки тому, що вона не має багатства. «Господи, милостивий!» шептала вона не раз, спостерігаючи за фіранок екіпажів франтів, які одвертались від її вікон, аби не вклонитися їй. «Невже вони гадають, що вона виглядає їх?» А насправді вона таки їх виглядала. На очі їй набігли пекучі сльози. З пересердя вона кусала свої прекрасні губи і, сіпаючи за шнурки, запинала фіранками вікна. «Що за люди? Що за люди?» повторювала вона, соромлячись, однак, додати якийсь гострий епітет, бо вона належала до найвищого товариства. Негідником, на її думку, можна було називати лише Вокульського. До всіх нещасть, лиха доля з цілої плеяди колишніх поклонників залишила їй тільки двох. На Охоцького вона надії не покладала. Він більше приділяв уваги якійсь літаючій машині. Це ж просто божевілля, аніж і їй. Зате неодмінно скрізь бували при ній, правда, не дуже нав'язуючись, маршалок і барон. Маршалок нагадував їй обсмалену свинячу тушу, які їй інколи доводилось бачити на вулиці в різницьких фургонах. А барон був схожий на суху, нечинену шкуру, цілі стоси яких перевозять вулицями на возах. На сьогодні це було її єдине оточення, так би мовити, її крила, якщо вона, як казали люди, була ангелом. Ця жахлива пара дідуганів переслідувала панну Ізабеллу у вісні й наяву. Інколи їй здавалося, що вона загинула, і що пекло для неї почалося вже на цьому світі. В такі хвилини, мов потопельник, що хапається очима світла на далекому березі, панна Ізабелла думала про Вокульського. І в своєму незмірному розпачі від цього мала тінь полегкості. Думаючи, що за нею все-таки шаліє незвичайний чоловік, про якого так багато говорять в товаристві. Тоді їй спадали на думку славетні мандрівки або розбагатілі американські промисловці, котрі довгі роки тяжко працювали в шахтах. Цих людей їй інколи здалека показували у паризьких салонах. «Гляньте он туди!» – щебетала недавно випущена з монастирського пансіону молоденька графівна, показуючи в бік віялом. «Ви бачите отого пана, схожого на кучера омнібуса? Це, кажуть, якийсь знаменитий чоловік, який щось там відкрив, не знаю тільки що, чи золоті копальні, чи північний полюс, навіть не пам'ятаю його прізвища, але один з маркізів з академії запевнив мене, що він 10 років прожив коло полюса, чи то пак під землею, жахливий чоловік. На його місці я умерла б зо страху, а ви теж умерли б?» Якби ж то Вокульський був таким мандрівником, або хоч би гірником, який нажив мільйони, 10 років пропрацювавши під землею. Але він був тільки купцем, та ще й галантерейним. Він навіть не знав англійської мови, і на кожному кроці в ньому прозирав скоробагатько, який замолоду прислуховував у ресторані. Такий чоловік у крайньому разі міг бути добрим порадником, навіть неоціненним другом в кабінеті, коли нема гостей, навіть чоловіком, бо трапляються ж з людьми жахливі нещастя. Але коханим? Ні, це було просто смішно. В разі потреби найаристократичніші дами купаються в грязьових ваннах, але зазнавати від цього втіхи може хіба ненормальна людина. Четверта фаза. Панна Ізабелла кілька разів зустрічала Вокульського в Лазенках і навіть не гордувала відповідати на його поклони. Серед зелені дерев та між статуями цей грубіян знову здавався їй інакшим, ніж за конторкою в магазині. Якби ж у нього був маєток з палацом, парком і ставком. Правда, він скоробагатько, але нібито шляхтич, племінник офіцера. Проти маршалка і барона він справжній Аполлон. Аристократи все більше про нього говорять. Та ще оті несподівані сльози шляхетної вдови. До того ж, Заславська явно протегувала Вокульському перед своєю приятелькою графинею і її племінницею панною Ізабеллою. Кількагодинні прогулянки з тіткою по Лазенках були такі нудні, а балачки про моди, притулки та майбутнє великосвітське весілля так дратували, що панна Ізабелла навіть трохи сердилась на Вокульського. Чом він не підходить до них і хоча б з чверть години не поговорить? Для світської особи розмова з такими людьми до певної міри цікава. А панну Ізабеллу завжди бавила своєрідна мова і логіка селян. Правда, галантерейний купець, та ще такий, що їздить власним екіпажем, навряд чи буде таким цікавим, як простий селянин. Як би там не було, для панни Ізабелли не було прикрою несподіванкою, коли одного разу вдова Заславська сказала, що поїде з нею і з графиною в Лазенки на прогулянку і заговорить з Вокульським. «Нам же трудно, то нехай нас розважає», – мовила стара. А коли вони о 1-й годині в'їжджали в Лазенківський парк, вдова, значливо усміхаючись, сказала панні Ізабеллі: «У мене таке перечуття, що ми його десь тут зустрінемо». Пана Ізабелла трохи почервоніла і вирішила зовсім не розмовляти з Вокульським, або принаймні поводитися з ним згорда, щоб він надто багато про себе не думав. Звичайно, в цьому «думати» не могло бути й мови про любов. Навіть більше, вона не хотіла допустити й тіні фамільярності. «І вогонь буває приємний, особливо взимку», – думала вона, – «але на певній віддалі». Тим часом Вокульського в Лазенках не було. «Як то? Він не чекав?» – здивувалась панна Ізабелла. «Мабуть, захворів». Вона ані гадки не мала, що в Вокульського можуть бути якісь пильніші справи, крім зустрічі з нею, і вирішила, якщо він спізниться, не тільки поводитися з ним згорда, а й висловити йому своє невдоволення. Луї XVIII недарма казав: «Якщо пунктуальність є чемністю королів», – думала вона далі, – «то для купців це просто обов'язок». Минуло півгодини, година, дві. Настав час повертатися додому, а Вокульського не було. Нарешті дами сіли в карету. Графиня, як завжди, була холодна, Заславська трохи неуважна, а панна Ізабелла розгнівана. Обурення її не зменшилось, коли батько ввечері розказав їй, що від полудня був у князя на нараді, де Вокульський подав грандіозний проєкт торговельної спілки і викликав справжній захват у пересичених магнатів. «Я давно перечував», – закінчив пан Ленський, – «що з допомогою цього чоловіка позбудусь обтяжливої опіки моєї рідні і знову стану тим, ким мені належить бути». «Але, папа, для спілки потрібні гроші», – відказала панна Ізабелла, легенько стенувши плечима. «Для того я й дозволяю продати наш дім. Правда, на сплату боргів піде десь 60 тисяч, але мені в усякому разі залишиться щонайменше 1040». «Тітка казала, що за дім ніхто не дасть більше, як 60 тисяч». «Ах, тітка!» – обурився пан Томаш. «Вона завжди каже, що могло б мене засмутити або принизити. 60 тисяч дає Кшешовська, яка втопила б нас у ложці води, міщанка. А тітка їй, звичайно, підтакує, оскільки йдеться про мій будинок, про моє становище». Він почервонів і став сопіти, але, не хотівши сердитись при дочці, поцілував її в чоло і пішов у кабінет. «А може батько має рацію?» – подумала панна Ізабелла. «Може він справді практичніший за всіх, хто його так суворо засуджує? Адже батько перший розпізнав цього Вокульського. Але ж який він грубіян! Не приїхав у Лазенки, хоч удова, напевне, попередила його. А втім, може так і краще. Гарніми були б, якби хто-небудь зустрів нас на прогулянці з галантерейним купцем». Кілька днів після цього панна Ізабелла тільки й чула, що про Вокульського. По всіх салонах повторювали його ім'я. Маршалок присягався, що Вокульський, напевно, походить з старовинного роду, а барон, знавець чоловічої вроди, він попівдня просиджував перед зеркалом, твердив, що Вокульський «Цілком». Граф Саноцький закладався, що він єдиний розумний чоловік в країні. Граф Літинський проголошував, що цей купець є взірцем англійського промисловця. А князь лише потирав руки і, усміхаючись, говорив: «Ага». Навіть Охоцький, навідавши одного разу панну Ізабеллу, розказав їй, що гуляв з Вокульським в Лазенках. «Про що ж ви говорили?» – спитала вона здивовано. «Не про літаючі ж машини?» «О!» – замислено пробурмотів кузен. «Вокульський, мабуть, єдиний чоловік у Варшаві, з яким про це можна говорити. Він людина незвичайна». «Єдиний розумний, єдиний комерсант, єдиний, хто може говорити з Охоцьким?» Думала панна Ізабелла. «Хто ж він такий насправді? Ага, вже знаю». Їй здалося, що вона розгадала Вокульського. Це чистолюбний спекулянт, який для того, щоб проникнути в вище товариство, вирішив одружитися з нею, зубожілою панною знатного роду. Для цього ж він завойовував визнання її батька, тітки графині і всієї аристократії. Але переконавшись, що йому й без неї пощастить пролізти у вищий світ, він раптом охолов і навіть не прибув у Лазенки. «Постаровляю», – думала вона. «Він має все, що потрібно для кар'єри. Непоганий, здібний, енергійний, а головне – нахабний і підлий. Як він насмілився удавати закоханого у мене, а потім так легко… Ці первеню справді випереджають нас навіть у лицемірстві. Який же він негідник!» Вкрай обурена, вона хотіла навіть сказати Миколаєві, щоб він ніколи не впускав Вокульського й на поріг вітальні. Щонайбільше в кабінет батька, якщо він прийде в справі. але згадавши, що Вокульського взагалі до них не запрошували, почервоніла з сорому. В цей час вона дізналася від пані Мелітон про нову сварку Кшешовського з дружиною і про те, що баронеса купила коня за 800 карбованців, але, мабуть, поверне його, бо за кілька днів мають бути скачки, а барон з багатьма заклався на великі гроші. «Можливо, що барон і баронеса навіть помиряться з цієї нагоди», – зауважила пані Мелітон. «Чого б я не дала, аби тільки барон не відкупив коня та програв ті гроші, на які закладався?» – вигукнула панна Ізабелла. А через кілька днів панна Флорентіна під великим секретом розказала їй, що барон не одержить свого коня, бо його купив Вокульський. Таємниця ще не була розголошена, отож коли панна Ізабелла пішла до тітки з візитом, то застала її з Заславською. Вони радились, як би через того коня помирити барона з баронесою. «Нічого з цього не вийде», – сміючись, казала панна Ізабелла. «Барон не одержить свого коня». «Може, хочеш закладатися?» – холодно спитала графиня. «Будь ласка, тьотю, на ваш сапфіровий браслет». Заклад відбувся. Отже, графиня і панна Ізабелла були дуже зацікавлені скачками. А потім панна Ізабелла злякалася. Вона дізналася, що барон дає Вокульському 400 карбованців відступного і що граф Літинський виступає в цій справі посередником. В салоні графині навіть перешіптували, що Вокульський мусить погодитись на пропозицію барона не задля грошей, а задля графа. І тоді панна Ізабелла подумала: «Згодиться, якщо він зажерливий скоробагатько, але не згодиться, якщо…» Не наважувалась навіть докінчити фрази. Виручив її Вокульський. Він не продав коня і сам пустив його на скачки. «Виходить, він не такий уже й негідник», – подумала панна Ізабелла. Під впливом цієї думки вона дуже ласкаво розмовляла з Вокульським на скачках. Проте навіть за такий дрібний прояв зичливості вона докоряла сама собі. «Нащо йому знати, що ми цікавимось його скачками? Не більш, ніж усі інші. А навіщо я йому сказала, що він мусить виграти? Або що означає його відповідь «Виграю, якщо ви захочете»? Цей чоловік уже забуває, хто він такий. Але байдуже, коли за кілька чемних слів Кшешовський аж захворів від злості». Панна Ізабелла ненавиділа Кшешовського. Колись він упадав коло неї, а діставши от коша, почав умститися. Знала, що поза очі він називає її старою панною, яка вийде за свого лакея. Цього було досить, аби вона запам'ятала образу на все життя. Але барон не обмежувався цією фразою. Він навіть при ній поводився цинічно, знущаючись з її старих поклонників та натякаючи на руйнацію її родинного маєтку. А тому, що й панна Ізабелла ніби ненароком шпигала його одруженням заради грошей з жінкою-міщанкою, від якої він, однак, нічого не міг дістати, між ними точилась запекла, часом навіть непристойна боротьба. День скачок був для панни Ізабелли днем тріумфу, для барона – днем поразки і ганьби. Правда, приїхавши на іподром, він удавав себе веселого, але насправді в ньому кипів гнів. А коли ще побачив, що Вокульський і приз, і одержання за коня гроші вручив панні Ізабеллі, він втратив самовладання, підбіг до карети і вчинив скандал. Для панни Ізабелли нахабна поведінка барона та його слова про Вокульського, як про її поклонника, були страшним ударом. Якби це було пристойно для добре вихованої дами, вона вбила б барона. Страждання її були тим тяжчі, що графиня вислухала вихватку барона спокійно, Заславська збентежилась, а батько навіть не озвався, бо здавна вважав Кшешовського божевільним, якого краще не дратувати, а бути до нього поблажливим. В цю хвилину, коли на них почали вже поглядати з інших екіпажів, на допомогу пані Ізабеллі прийшов Вокульський. Він не тільки поклав край докорам барона, а й викликав його на дуель. Ніхто не мав сумніву, що це було саме так. Заславська злякалася за свого фаворита, а графиня зауважила, що Вокульський не міг зробити інакше, оскільки барон, підходячи до карети, штовхнув його і не попросив вибачення. «Ну, скажіть, будь ласка», – схвильовано говорила удова, – «чи варто ж битись на дуелі за таку дрібницю? Всі ж ми знаємо, що Кшишовський неуважний та недоумкуватий. Найкращий доказ – це те, що він нам тільки що наговорив». «Це правда», – зауважив пан Томаш. «Але ж Вокульський не зобов'язаний про це знати, а зажадати сатисфакції повинен». «Помиряться», – байдуже сказала графиня і звеліла їхати додому. Отоді панна Ізабелла й відступилась несподівано для самої себе від своїх правил і значливо потиснула руку Вокульському. Вже доїжджаючи до застави, вона не могла собі цього пробачити. «Як я могла отаке зробити? Що такий чоловік про мене подумає?» – докоряла собі панна Ізабелла. Але тут у ній прокинулось почуття справедливості, і вона мусила визнати, що цей чоловік неабиякий. «Щоб зробити мені приємність, бо, напевне ж, не мав інших причин, він підчепив барона і купив його коня. Весь виграш, безумовний доказ безкорисливості, віддав на притулок, і не кому-небудь, а в мої руки. Барон це бачив. А головне, наче вгадавши мою думку, викликав його на дуель. Правда, теперішні дуелі, звичайно, кінчаються шампанським, але в усякому разі барон переконається, що я ще не така стара. Ні, в цьому Вокульському щось та є. Шкода тільки, що він галантерейний купець. Приємно було б мати такого поклонника, але щоб він займав належне становище в світі». Повернувшись додому, панна Ізабелла розказувала панні Флорентіні про пригоду на скачках, а за годину забула за неї. Коли ж батько пізно ввечері повідомив її, що Кшишовський обрав секундантом графа Літинського і що той вимагає, аби барон неодмінно попросив пробачення у Вокульського, панна Ізабелла презирливо скривила губи. «Щастить людині», – подумала вона, – «мене образили, а його будуть перепрошувати. Якби при мені хто-небудь образив кохану, я б не прийняла ніяких перепросин. А він, звичайно, погодиться». Коли ж вона вже лягала в ліжко і почала засинати, у неї раптом зринула інша думка. «А якщо Вокульський не прийме перепросин, адже той самий граф Літинський умовляв його відпродати коня баронові і нічого не вдіяв. Ах, Боже, які чудні думки приходять мені в голову», – відповіла вона сама собі і заснула. Другого дня, аж до полудня, вона і панна Флорентіна були певні, що Вокульський помириться з бароном і що йому інакше зробити навіть незручно. Але пополудні пан Томаш пішов у місто і повернувся на обід дуже заклопотаний. «Що з тобою, папа?» – запитала панна Ізабелла, стурбована виразом його обличчя. «Неприємна історія», – відповів пан Томаш, з розгону сідаючи в шкіряне крісло. «Вокульський не прийняв перепросин, а його секунданти поставили тверді вимоги». «І на коли?» – спитала вона тихіше. «Завтра о 9:00», – відповів пан Томаш і витер з лоба піт. «Неприємна історія», – повторив він. «Серед членів нашої спілки щинився переполох, бо Кшишовський досконало стріляє. Якщо цей чоловік загине, то всі мої плани підуть шкереберть. В ньому я втратив би свою праву руку, єдиного виконавця моїх планів. Тільки йому я міг би довірити свій капітал, і не маю сумніву, що він давав би мені 1000 з 8% на рік. Доля не на жарт переслідує мене». Поганий настрій господаря дому позначився й на інших. За обідом ніхто нічого не їв. Після обіду пан Томаш зачинився в кабінеті і широкими кроками ходив туди-сюди, що свідчило про незвичайне хвилювання. Панна Ізабелла також пішла в свій кабінет і, як звичайно, під час нервового зворушення лягла на шезлонг. Її посіли сумні думки. «Недовго тривав мій тріумф», сказала вона сама собі. «Кшешовський справді добре стріляє. Що ж буде, коли він уб'є єдиного чоловіка, який мене захищає? Дуель – такий варварський пережиток, бо Вокульський з морального погляду вартий більше, ніж Кшешовський. І все-таки може загинути. Остання людина, на яку покладав надії мій батько». Тут у ній озвалася фамільна пиха. «Правда, мій батько не потребує ласки Вокульського. Він довірив би йому свій капітал, зробив би йому протекцію, а той платив би проценти. В усякому разі, шкода його». Їй пригадався старий управитель їхнього маєтку, який прослужив у них аж 30 років, і якого вона дуже любила, дуже йому вірила. Може, Вокульський заступив би батькові і їй небіжчика управителя, а їй був би повірником, і от він загине. Якийсь час вона лежала з заплющеними очима, ні про що не думаючи. Потім їй в голову стали приходити дивні думки. «Який незвичайний збіг обставин! Завтра за неї битимуться двоє людей, котрі її смертельно образили. Кшешовський злостивими кпинами, а Вокульський жертвами, які він насмілився їй приносити. Вона йому вже майже пробачила і купівлю сервіза, і векселі, і програні батькові в карти гроші, на які вони жили кілька тижнів. Ні, вона ще не пробачила йому цілком і ніколи не пробачить. Та як би там не було, а Бог карає того, хто її кривдив. А котрий завтра загине? Може, обидва? Але, мабуть, таки той, котрий наважився допомагати їй, пані Ленській грішми. Такий коханець, як і коханець Клеопатри, не може залишитися живим». Так думала панна Ізабелла, обливаючись слізьми. Жаль їй було відданого слуги, а може й повірника. Проте корилась вирокам долі, яка не могла пробачити образи, заподіяної пані Ленській. Якби Вокульський в цю хвилину міг зазирнути їй в душу, він жахнувся б, утік без переляку і вилікувався б від свого божевілля. Тим часом панна Ізабелла тієї ночі зовсім не спала. В уяві її весь час стояла картина якогось французького художника, що зображувала дуель. Під розлогими зеленими деревами двоє мужчин у чорному вбранні націлялися один на одного з пістолетів. Потім, цього вже на картині не було, один з них упав із простреленою головою. То був Вокульський. Вона навіть не пішла на його похорон, щоб не показати свого хвилювання. Але вночі разів кілька плакала. Їй жаль було цього незвичайного скоробагатька, цього вірного раба, який відпокутував свій злочин смертю заради неї. Пана Ізабелла заснула аж о 7 ранку і спала мертвим сном до полудня. О 12 годині її розбудив нервовий стукіт у двері спальні. «Хто там?» «Я!» – радісним голосом відповів їй батько. «Вокульський живий-здоровий! Барон поранений в обличчя!» «Невже?» У неї розболілась голова, і вона пролежала в ліжку до 4-ї години. Панна Ізабелла була задоволена, що ненависний барон поранений, і здивована, що оплаканий нею Вокульський не загинув. Вставши так пізно, панна Ізабелла вийшла перед обідом трохи погуляти в алеях. Вигляд погожого неба, чудових дерев, щебетливого птаства та веселих людей розвіяв її нічні видіння, а коли ще з кількох екіпажів її помітили і привіталися з нею, на серці їй зовсім полегшало. «Все-таки Господь милосердний», – думала вона, – «коли не дав загинути людині, котра може бути нам корисною. Батько так на нього розраховує, та я починаю йому довіряти. Наскільки менше б я зазнавала розчарувань, якби мала розумного й енергійного друга». Слово «друг» не подобалося їй. Другом панни Ізабелли міг бути чоловік, який мав би принаймні земельний маєток. А галантерейний купець придався б на роль хіба радника й виконавця. Повернувшись додому, вона одразу помітила, що у її батька чудовий настрій. «Ти знаєш, – сказав він, – я був у Вокульського і поздоровив його. Це путяща людина, справжній джентльмен. Він уже й забув про дуель і, здається, жаліє барона. Нічого не вдієш, шляхетська кров дасть себе знати у будь-якій ситуації. А потім, провівши дочку до кабінету і кілька разів подивившись у дзеркало, додав: «Ну, скажи сама, чи можна не вірити в милосердність Божу? Смерть цього чоловіка була б для мене тяжким ударом. І от він живий. Я мушу зав'язати з ним ближчі стосунки. А тоді побачимо, хто виграє. Князь зі своїм знаменитим адвокатом чи я з моїм Вокульським. Як ти гадаєш?» «Я тільки що сама про це думала», – відповіла панна Ізабелла, вражена тим, як збіглися їхні думки. «Папа, тобі неодмінно потрібен здібний і вірний чоловік». «Який до того ж сам горнеться до мене», – додав пан Томаш. «Гострий розум. Він розуміє, що досягне більшого і завоює кращу репутацію, допомагаючи піднестись давньому родові, аніж якби сам ліз уперед. Дуже розумний чоловік», – вів далі пан Томаш. «Хоч він і здобув симпатію князя і всієї аристократії, але найбільше приязні виявляє мені. І не пожаліє про це, коли я відновлю своє становище». Панна Ізабелла дивилась на гарненькі дрібнички, які оздоблювали стіл, і думала, що батько трохи помиляється, гадаючи, ніби Вокульський горнеться до нього. Вона не спростовувала його помилки. Навпаки, визнала в думці, що таки треба трохи зблизитися з тим купцем і пробачити йому його громадське становище. Адвокат, купець. Але ж це майже те саме. Якщо адвокат може бути довіреною особою князя, то чому купець, і все-таки як воно негарно, не міг би бути такою самою особою в домі Ленських? Обід, вечір і кілька наступних днів панна Ізабелла провела дуже приємно. Дивувало її лише одне. За кілька останніх днів їх відвідало більше людей, аніж колись протягом цілого місяця. Бували години, коли в порожній недавно вітальні лунав сміх та веселі розмови, аж відпочилі меблі дивувалися з такої велелюдності. А в кухні слуги перешіптувались, що, мабуть, пан Ленський відкилясь одержав великі гроші. Навіть дами, які ще на скачках не впізнавали панни Ізабелли, тепер прийшли до неї з візитами. А молоді люди хоч і не приходили, але впізнавали її на вулиці і шанобливо кланялись. У пана Томаша теж тепер бували гості. Його відвідав граф Саноцький і наполегливо просив, аби пан Томаш умовив Вокульського перестати бавитися скачками та дуелями і взятися за справи спілки. Був граф Літинський і розказував дива про джентльменство Вокульського. А крім того, приїжджав кілька разів князь і просив пана Томаша, аби Вокульський не зважав на пригоду з бароном, не залишив на призволяще аристократії і пам'ятав про нещасну батьківщину. «І умовте його, дорогий мій», – закінчив князь, – «щоб він облишив дуелі. Це зовсім зайве. Воно добре для людей молодих, а не для поважних і заслужених громадян». Пан Томаш був у захваті, особливо коли згадував, що всі ці прояви визнання відбувалися напередодні продажу його будинку. Рік тому така перспектива відстрашила б від нього людей. «Я починаю посідати належне мені становище», – прошепотів пан Томаш і раптом оглянувся. Йому здалося, що позад нього стоїть Вокульський. Щоб заспокоїтись, він кілька разів повторив: «Я нагороджу його. Нагороджу. Він може бути певний моєї підтримки». На третій день після дуелі пані Ізабеллі принесли дорогу шкатулку і листа, який схвилював її. Вона впізнала почерк барона. «Дорога кузинко, якщо ти перестанеш дорікати мені за моє нещасне одруження, то я пробачу тобі образи, заподіяні моїй дружині, яка вже й мені самому обридла. Як матеріальний символ укладеного між нами вічного миру, посилаю тобі зуба, якого мені вибив вельмашановний пан Вокульський. Здається, за те, що я насмілився сказати тобі на скачках. Запевняю тебе, дорога кузинко, що це той самий зуб, яким я тебе досі гриз, але більше гризти не буду. Можеш його викинути на вулицю, але шкатулку прошу зберегти на пам'ять. Прийми цю дрібничку від чоловіка, зараз трохи хворого і, повір, не найгіршого, а я сподіватимусь, що ти коли-небудь пробачиш мені мої недоречні злостиві шпильки. З любов'ю і глибокою пошаною твій кузен Кшешовський. По скриптум, якщо ти не викинеш мого зуба за вікно, то прийшли мені його назад, аби я міг подарувати його моїй незабутній дружині. Вона матиме чим кілька днів журитись, що, здається, їй прописано лікарями. А той пан Вокульський дуже милий і добре вихований чоловік, і я признаю, що сердечно полюбив його, хоч він і заподіяв мені таку кривду. У коштовній шкатулці справді лежав загорнений у папір зуб. Трохи подумавши, панна Ізабелла відписала баронові дуже зичливого листа, запевнивши його, що вже не сердиться і шкатулку приймає, а зуба з належною шанобою надсилає власникові. Тут уже не було ніякого сумніву, що тільки завдяки Вокульському барон помирився з нею і попросив пробачення. Пану Ізабеллу ця перемога майже розчулила, а до Вокульського вона відчула ніби вдячність. Вона замкнулася у своєму кабінеті і почала мріяти. Мріяла про те, що Вокульський продав свій магазин і купив великий маєток, але залишився керівником торговельної спілки, яка дає величезні прибутки. Вся аристократія приймала його в себе, а вона, панна Ізабелла, зробила його своїм повірником. Він примножив їхні маєтності і довів їх до колишнього стану. Він виконував усі її доручення. Він ні перед ким не спинявся, якщо це було потрібно. Він нарешті знайшов їй чоловіка і гідного дому Ленських. Все це він робив тому, що любив її ідеальною любов'ю, любив більш, ніж своє життя, і почував себе цілком щасливим, коли вона усміхалася до нього або дарувала ласкавим словом, або ж за якусь виняткову заслугу сердечно стискала йому руку. Коли ж Бог дав їй дітей, він знаходив для них бон і вчителів, збільшував їхні маєтності, і нарешті, коли вона умерла, у цьому місці на прекрасні очі панни Ізабелли набігли сльози. Він застрелився на її могилі. Ні, з делікатності, яку вона в ньому розвинула, він застрелився на кілька могил далі. Прийшов батько і перебив її мрії. «Здається, до тебе писав Кшешовський», – з цікавістю запитав пан Томаш. Дочка показала на лист, що лежав на столі, і на шкатулку. Пан Томаш прочитав листа, похитав головою і нарешті сказав: «А все-таки божевільний, хоч і непоганий чоловік, але Вокульський справді зробив тобі послугу. Ти перемогла смертельного ворога». «Я гадаю, що цього пана треба було б запросити колись на обід. Хотілося б познайомитися з ним ближче». «Я вже кілька днів збираюся попросити тебе про це», – радо відповів пан Томаш. «Не можна так суворо додержувати етикету з такою корисною людиною». «Звичайно», – відказала панна Ізабелла. «Адже навіть з вірними слугами ми поводимось часом ласкавіше, ніж звичайно». «Схиляюся перед твоїм розумом і тактом, бельцю», – вигукнув пан Томаш і захоплено поцілував її в руку, а потім у чоло.